نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله حمد سنا دی الله ډیر لوی احسانات او انعامات دي موږ او تاسو باندې چې الله ته هم پرشتیا باندې یو ویل دي او بیا د الله حمد سنا او احسان دے چې قرآن ته هم پرشتیا باندې د الله کتاب ویلي او بیا د الله فضل احسان دے چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم پرشتیا باندې د الله نبی او آخری پیغمبر ویلي دغه اصل خبره په اسلام کې دادا چې باندې د خپل دین د اصول او د خپل دین د ارکانو معرفت حاصل کی په جنګلیو کې ذو الله منم او اقرار کوم چې امنت بالله ولیکن په څه طریقه سره منم چې دا الله کتاب منم دا الله پیغمبران منم لیکن دا وی د منلو صحیح حیثیت ته دا پیژنګلی ډیره ضروری ده ځکه انسان چې په دې باندې علم نه راوسته هغه خارق یو ځان کړی ناسیک سفیدې نه کله کله داسې وموشي چې هغه د خپلې فائدې په ځای باندې ځان له نقصان ګوري د خیر په ځای باندې ځان له شر وګوري. دا اجر او ثواب په ځای باندې ځان له عذاب وګټي. ځکه دنیا کې علم لوی نعمت وو، او کوم علم چې لوی نعمت وو هغه هم دقه علم وو چې انسان پاغې باندې اول خپل رب پیژني، بیا خپل پیغمبر پیژني، بیا د الله د طرف نه چې کوم احکام هم کوم فرایض او واجبات لازم شوی او پیجنی، بلکه د دین پار خبر باندې پورا علم حاصل کی، عبور حاصل کی. دا یو ضروری خبر آوان دا ردید پار چه ده انسان عبس عمل عبس نشی، بے فیده نشی، چې دنیا کې ډېر افاری وکړه، ډېر عمر یې په یو عمل باندې تیر کړ، چې هغه عمل بې فائدې شي او هغه لس فائدہ ورنه کی، دا ډېر رسوایی ده. چې الله رب العزت کله قرآن کې دې ته اشاره کوي، دا وی چې الله ذالک هو الخسران المبین، اے خلقو اڑیر لوی تاوان دا دے چی ہر بندہ یریگی دا تاوان نا، چیسا نا تاوانو کما نقصانو کم. مولا رب العزت ہوئی دنیا تاوان نا میریگا، بلکہ آخرت دا تاوان نا یریگا، ذکر داغی بیا سا علاج نا کیگی، تغیص متبادل انتظام نشتا. دنیا یو کار کې کتن نقصانو کې او تاوانو کې نبل ذل و فیداؤں او کو نمو من اویس پدی باندی ستا سا گٹا و بیداد نشتا، ستا کامیابی و ناکامیابی نشتا. ملی رب العزت عمل دپارا پلو بندیانو تا شرط مقرر کړی دی چې عمل کوي او دام شوق دی چې ځان له آخرت له سوکړي سجمع کړي چې الله زموږ آخرت کامیاب کړي، دام نیت دی. نو بیا هغه عمل کوي چې هغه سره کامیابی راځي کنه، چې هغه سره نجات حاصلی کنه. هغه عمل الله خول دی، قرآن کریم کې بار بار بیان کړی دی چې عمل لپاره صرف دو شرط دی، چې هغه سره په عمل کې حسن پیدا شي، او چې عمل کې حسن پیدا شي نو الله رضا شي. چلا رضا شنو بس عرص حاصل شو، دیس شی کمینش تبیا. دقا دا انبیاء و دعا گانی ہوئی چی سوال بیکاو دا اللہ نا دا توفیق، چی اللہ انبیاء ہم سوال کاو چی مونگ لتوفیق راکے، مونگ بنکو سوال چنه کو نو زکه توفیق نظر اکړنه، داغه عمل چې هغه زمونږ د نجات ذریعہ وګرځي. سليمان عليه السلام وی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے ربا مالا حمت را کی ما کی خپل سے حمت نشتا، زمحتاج ایمان د صد پاره همت راکی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی چې شکریا دا کوم استاد نعمت چې په ما دیوم کړه دې او زما په مور او پلار دیوم کړه دې چې په ټولو نعمتونو کې اول نعمت اعلی نعمت افضل نعمت هغه د ایمان او د اسلام دی. ابراهیم علیه سلیمان علیه السلام وی دا یادو ما چې مونږ په ټولو باندې دې ډیر لوی احسان کړی دی، د دې شکریا وعده کول غواړم او دې شکریا بغیر ستاسو توفیق نه بغیر ستاسو تعاون نه نشي کېدی. نو اوزعنی ما له همت راکی. چه همت راکی نو ان اعمل صالحا زبان عملکم چه غستا پنیز باندی عمل لی ستا پنیز باندی قبول لی ستا پنیز باندی غازریت نجات تا ان اعمل صالحا چه دا عملکم نسچل بوشی ترضاہو تبر ازاش بس چه تر ازاش نبیادی اس چه کمی نشتا. نو قرآن ترتیب دا سے ذکر ذکر کی چه اول خو خپل ځان محتاج او گنے اللہ تا چه اللہ منگا محتاج ایو خطا تا محتاج ایو بل چاہتا نا او زمان حاجت تا دنیا حاجت ندے بلکہ دا دین حاجت تے چه دا نیک عمل توفیق راکی او نیک عمل سدے چه تب آغی باند رضا کی گئے. دے سلیمان علیہ السلام حال نقل کرے دغسی کل دا حسی او نیک باندہ چه اللہ تن رضا شوی او دا اللہ پنیز باندے غدیر مقبول او کامل انسانی نو دا اغا بیانم دقا سکی چه اغموی رب اوزعنی اے رب آمال حمت راکیم ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی د دې لپاره چې شکر ادا کوم استاد هغه نعمت چې کړې دې په ما باندې او زما په مور او پلار باندې وان اعمل صالحا ترضاه چې دا سي عمل کوم چې ته په رضا کېږي چې هغه ته عمل صالح وي. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي زان دا پارا ہم سوال کئی ندخپل اولاد دا پارا ہم سوال کئی چا اللہ زمان پا دے اولاد کی قابلیت پیدا کی زمان پا دے اولاد کی استعداد پیدا کی چستا دا دین خدمتو کی دنیا کی ہونور سے نشتا. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي د خپل اولاد د پاره سوال کوم چې ته صالح او ګرځې ته قابل او ګرځې ته نیک عمل او ګرځې دا به کول غواړي کنه موږ ځکه نه یو خبر چې موږ قران انغخته دی په کاسوړه کې او یې هم دې پتاخ کې چې کله خپل ضرورت هم شي د دنیا نه راو به اخلو. یا هم پیسو تاجت شن راو بیخلو جمعرات پر روز بانده نمونگ دا اسن خبر نشو چلا رب العزت مونگ تا دی قرآن کے سوئی پیغمبرانو دعا گانی نقل کئی زد پارا چی سبا کول غالی گوارے انبیاءو اس ندیوی لی لاغی ضرورت نو و دې د دې لپاره ویلي چې رستو امت د دینه عبرت واخلي رستو امت په دې باندې عمل وکړي چې دا د انبیایو سنت دي. نو موږ به هم داسې وایو په دعا کې لکه هغه چې ویلي دي چې واصلح لي فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یا الله ما کار سکړو نو هم پوښیو ډیر عمر می خراب کړی و. په وانو په میخو په خرو په سکو کټو په سیګر زیدلیو ما مور او پلار هغه مخ کې کړی و چې ځا دا سراوان نو ډیر عمر می خو یا الله اوس خبر شو ما مسله مې واورېده. الله زمون کلی ته حق پرس عالم را وستو هغه قران بیان کو زمونږه وستر ګرانا شو انی تبت الیکا وسلوخ کاله پس توبه باسم تا ته انی من المسلمین او دا وعده کوما چلا ماسته توحید مسله ز دکړه ملغلره می سینې تراله انی من المسلمین. اللہ رب العزت فوراً داغی جواب کی چولائک اللذین نتقبل عنهم احسن ما عملوهم دا داغی خلق نازو خیست عمل قبلوهم احسن یا وطووی کنخو خیست عمل تن قبلوهم ونتجاوزو عن سیاتهم کد دین آرسو مرا گناو نشوی دینو داغی نمخ علوم داغی نمخ علوم پروین ساتم زما سکار دے چیز بندل عذاب ورکو ما پیدا کاؤ مثلا دور خواری مور سرسل کولا و نتجاوزو عن سیئاتهم کدا هر سکڑی دی نا اللہ امام آف کڑی دی باغی باندے ما دخپل رحم او دکرم قلم راخ کلے دے چی ماف شو والا چې دې خو دومره قابل شي کنه چې دې ما تخلوازه کی او زمانه سوالو کی چې انی تبت الیکا و انی من المسلمین اے رب ما خو په سچ ته توبه وستخا بس او داسې توبه مې وستم د داسې خلق عمر ګرتی امي دنیا کې حاصل شوم چې دا غي په حقانیت کې شک نشته دې ځکه هغه ستاسو کتاب تابعدار دي ستاسو قران تابعدار دي صحیح خلق میومن ته شکر دی الله دنیا هټو را غډا وډا خدا ستاسو توفیق او جمال دې راکو چې په صحیح خلق باندې پیښ شوم د ګڼ کفان نه بچ شوم. دا خدای قران او سنت تعلیمات دي دا د قران او سنت هدایت دي چې مونږ دې ته مجبور کړي چې ګورې چې ام بیاو سکړي دي ناغه بکاوې دغې په قدم به قدم کړي نو ما ته ورارسې. لیکن مونږ چې په دې خپل معاشره باندې او په دې خپل عام رواجی زندګۍ باندې نظر واچو نو مونږ دا وایو چې دنیا د هر کار د پاره مهنت پکار دی به مهنت نه کیږي کزان د رزق پیدا کین نو به د مهنت نه کیږي کزان د صحت څخه غور کین نو به د مهنت نه کیږي کزان لا د رهائش د پاره سزا او مکان جوړه نو به د مهنت نه کیږي که یو قوم سره او یو خاندان سره رشتہ پیدا کړي نو به د مهنت نه کیږي. هر دنیا کار خدا آخرت کار مهنت نه غواړي بس آخرت کار د پاریس مهنت تاجت نشته بس اخو ورزه پی کار تیار دی ښا ولشته د مهنت تاجتو دا خلق چې ور روان دي دروازو راځي سمره قافلی زی د دنیا نه آخرت ته سوره قافلی رواني مونږ ته علم نشته زمونږ په دې لګه ایریا کې سمره وازو نه کیږي چې مونږ وګورو نو مونږ دغه سمهنته نو وینو نو زګه چې پیدا شوه دې نو مور او پلار پیوم سنت طریقہ نه دا کړی چې هغه د ګین بانګې په سنت طریقه ولا ویلې وي خطنه ولا په سنت طریقه کړې وي عقیقه ولا په سنت طریقه کړې وي او بیا د هغه د تربیت او د هغه د پرورش سو صحیح لارې او تخولې وي صحیح زیته بوتلې وي د کلمې په مطلب یې پوهه کړې وي د ایمان او د اسلام نه خبر کړې وي نه را روان دي پتی یارو کې او چې په خابت پوښو نو ډنډه پاندو سره واغستو ولہو لعب کې مبتلا شو مبتلا شو مبتلا شو ترقی کولا کولا د سنت لباس نه خلاف سنت لباس جوړ کو چرزی بگی اخکاری دو چی دا سی بیا خپون رو پلارم نشی پیجن دیکھ پل زیه چی دا سپلمه ملخت نجوڑ شی او پا دا سی حال که پچاو دا گس که پا موٹر سیکل سورو او ڈازی تیویستو خند دا آخرت دا پارس محنتو کو نا جت نشتا کنا محنت تا اگه که ہوئی سجد مشت محنت تا یا دا خلق چکم لگیا دے سکی نا دا آخرت کار دے چکم غمونا و خادے دی خلق دی طول خلاف سنت طول خلاف سنت ولی سنت تا پیغمبر خو کار دی دستور پشانت زلیگی نبی علیہ السلام وی اسنعو لآل جعفر طعاما فإنهم قد اتاهم ما يشغلهم حضرت جعفر کرا غم شوی دے دا غید کور والو دا پار انتظامو کئے اگی مفرد دے اخلی پا اخلی تا یو غم پی راغلے نبل غم پی مراولے تاسو والے انتظامو کئے دا سنت دی لیکن سنت کم دی سنت خود ومزمو کی ترسی دلی دی مونگ دا غی خلاف کار کو او غیتا ام ڈڈوالی چی دا غی کورا برازی دی گناو پخیگی چاولی برازی دری ماخام بار بسک ساروی پکی علالی نو بیا چې خیر خیرات کې ناغم خلاف سنت چې پیغمبر پاک ویلیو چې د مالی عبادت لپاره وخت مقرر نشته دا خو د بدنی عبادت لپاره وختونه مقرر دي پنځه د مانزه لپاره مقرر دي یو میاشت د روزې لپاره د عبادت لپاره وختونه مقرر دي د مالی عبادت لپاره وخت نه مقرر نو تاسو یې ولیدې یو میاشت پیل راولای ولی صلو اختیل راولی خس خلاف سنت کوئی کنا اگه سرم دشمنی دا نو دغا سی کسوک ورطا اوئی چیگه نی سنت طریقه بانده کارو که دوم را غصه شی منگ لبوی غم نسپا که مونگل بخادی نصب کئے نا در آخرت دفار محنت کئی کنا خوا چی پخادے کے آنگا نارواوشی چی نوری سوسم کی گنو دبی وسائن پاتی دا بس دغی وسط چی عرص مرکت راگان و دمان و شاخیلان اور سمر ناروا کارونا بی حیائی خزی سڑی ٹول گڑ وڑ اوی پا عمر که پا مونگی او خادی را گلی او سمر فضل خرچی چدا یو یو گولی سمر قیمتی دا اگر پا آوا که دا سیلو زی کنا اگر ما خادی خلاپری دا چدا روجه تیرشی او دا اختر میاشولی دیشی نو که آگر دزی دیولی دی دا مسلمانان دی دا آخرت لپاره محنت ته نه آخرت محنت نه غواړي کنه دا هغه خو بالکل مهنت تاجت نشته. ها دغه مهنت کوالی نو خلق کړي دي دغه فضل خرچه دغه د سنت خلاف دغه گمراهه دغه شیطان د خوشاله کارونه د کړي دي نو دغه مهنت شوی دا پورا دی کنا نور مهنت تساجت دی. نو دغه سید جمعات په حق کې وګورم ویدا د خدای کور دی نه دروغ موای سړی دی کور داسي د خدای کور باغی چاوی که د خدای قانون چلیږي دا خوستا کور دی ځان له جوړ کړي په سوچا تا بیا په چندو دی جوړ کړي دی په چندو جوړ شي جمعاتی هغه کې عبادت نکیږي هغه کې د دین کار نکیږي هغه الله د چاره سوار سبب د هدایت نګرځي. مونږ ویلو چې د جمعات څه ضرورت دی دې سيزونو ته جمعات سره جوړ شوی دی سلور رکعات فرض د ماسپخین سلور رکعات فرض د مازیګر سلور رکعات فرض د ماسختن دریو رکعات د ماخام او دو رکعات د سار بس دې له جمعات جوړ شوی دی. نو چې وسړی راشي سلور رکعات کوي نو داغه پکی تاجت شته داغه بجلی تاجت شته داغه قالین تاجت شته په دې سلور رکعات کې بعد ګرمه نمړ شي هیڅ حاجت نشته دا خلکو ځان له جوړ کړی وي وې د جمعات خدمت وکړه د ځان خدمت وکړه د جمعات خو هیڅ حاجت نشته کاجت وینو پیغمبر و په خپل وخت کې په خور باندې تندې نه لګاو چپره کې ویمون نه کاو خو ضرورت نه وکنه د غفرز مون بغیر د دې ضرورتو نه کېدو دې ته هیڅ حاجت نه دا خلکو د خپل آرام او راحت لپاره پکی روان کړی دی بجلی را واستی دی او قالینو نه غړولې چې د دې کار شي چې دې پوزیشن جوړ شي چې دې خلکو ته ملامت او رسوا نه شي الله دې ته هیڅ حاجت نشته. ها ټیک دی او سړی دا خپل مال دی پاک مال لکه حضرت عثمان رضی الله عنه هغه جماعت جوړی خیسته کیه خو پارس باندې برابرینو برابر دی کی داغه په حق کې پیغمبر ویلی چې چا د ټیټار د جالي عمر زې جوړ کو نو زه بوله جنت کې کور ورکم دغه یاد اده مونږ چې سکو چې د خپل ځان د پاره لګیایو خپل ځان د پاره نو رولینګ کې جوړې نیسو چې جماعت جوړیږي وکړي کې جوړیږي او الله سره سشته نه هم غریب شوی دی او له کور جوړو چې اندر راکې ته په خدای ته داس دي دین دې حد تر اوره سيغه هغه هم چې د جماعت په نوم باندې ټولي کی نو خدای خبر ک کلی تورسی ولې ریوي چې موږ کراچي نه زو نو اته برا ته خلق پتمي واړو واړو بچی دی ری بوي چې هر څوک سب چپلې رانوړي دا دین دی دا د آخرت لپاره مهنت دی. نو جماعتونو خدا حال نه چې جوړ شي نو بیا ګوره کنه چې باغې کې دې دین کار وشي هغه کې به ټول د خلاف سنت کار کیږي د ملک اوازونه او پاغې کې کیږي اعلانونه او پاغې کې کیږي د مړو د ژوندو د رکو سیزونو دا جماعت دې له جوړ شوی خو جماعت نه دی کنه د خدای کور دې ته ویل چې خدای کور نه دی کنه دا خو جازان له ځای جوړ کړی دی چې دا هغې څه خوښی نه او پکې کیږي نو پته ولګېد چې د آخرت دپاره هېڅ محنت تاجت نشته دنیا دپاره که کینو کوه آخرت له مه کوه هغه بدغه سه به مهنت تعالی درکې کار زید ل درکو زکه دو زوینه دي کنه نو خو یوزه ته وخامه خازي دا د اخرت مهنت نه دي. شکر دې چې الله تاسو اندوان نه پیدا کړی امونږه بامبلان نه پیدا کړی زکه زمون پښتنو کې ټول کارونه دي اندوانو اندوانو بوم چې مړ روان ک سوزول له چې څو قدمونه به واغست نو به چاچا نزي نو بامبل بو سره نو هغه به سوار کړو نو بیا روان شو چې تر غزه پورې ورسېدو نو بامبل بجیب ډکړو اځه مونږه جنازې هم دغه سوي جنازو سره وسابونو نه د ګولې بوجې اشنغر او چې د تلې نه دی او دا ماتي ماتي پیسې جنازې سره داسې زونه دي فقها ټول وې دا حرام دي مقبره تولل جنازې تولل دلته کې چرته ګودام دی سٹور دی چې دا سونو خدا هغه رواج وکنه چې دا غي نمونږ ته پاتې شي دا سی بیا قسمه قسم د مړو سره ظلم نکول چې پوخه کا بنگلې کا او چې په کوم شپه حق کې نو سپیا کا او سره لګې کا دا د غي لګې دي چې هغه ودا سه کولو او بیا زرا زولا کله یو شی ولا کله بل شی ولا جنډی په دروا لیکل پکوا د اشتری په اسلام کې پیغمبر پاک ویلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیه وان یكتب علیه من کړي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه چې قبر باندې و چونه او سیمنٹ نه لګي اخو دا باده زینه دی اخو دروانی دوزه دی اگی با دیو جن اکثر دو تبو پزه بانده شرغشه نل دا سیزونه بیلا گولو ولی اگی تپتاو چی دی که دا پوخوالی سو ضرورت نشتا اب آسه هم خاور کی گی اونن دا اسلام نخلاف او گو رکن خوا تجلل چی دی مقبرو تا مستابا دا گمان راش تا مسلمانانو قبر ندی مسلمان قبر خدا سے نہیں مسلمانانو قبر ناغسی لکا بقیه کی چی دی عربو کے جکم دی اگا دی قبرو نچی اگر کی تپوخ قبر صحیح که کنداو لی دا دین خدا کا ذہن راغل دی او پتاو لگی دی چی دل تا کسی نشتا ملک کنگال لی لہو لعب پکشتا رسمون رواجو نشتا شرکیات پکې پدرانګوشتا لیکن سنت پکې نشتا توحید پکې نشتا اګه نوم دی واغستو نو خیر ودی نه ای الله رب العزت زکوې چې ومن را د الاخرتا وسع لها سعيها سوک چې د اخرت اراده لري او کوشش کوي خدای غیظ پاره چې کوم کوشش دی نو هغه کوشش کوي او هو مؤمنن دا بکی شرط تی چی عقیده سنجیدهی گوری تنگیدل موحیدی بوجینا وہو مؤمنن فولائی که کان سعیهم مشکورم اللہوی دا دی عمل قبول شوی دی چی سی کلی دی نو آقا قبول شوی دی آقا پا صحیح طریقہ باندی دی دم زکوی چی دا خیرت دا پارا اللہ رب العزت و پیغمبر سویلی دن آغا مونگا و نلی دا پا دی دنیا کی چرتن او کوایی اے خلقو تا نو پا نیمکی با پاسی چدا دے بیاوی دا مونگا غم خادی خراب ہوئی کنا غم خادی وی خلقو لخراب کلو غم خادی پا سنت خرابی گی کنا اپا رسم رواج باندے خکی گی دا ذهن جوړ شوی دا خلقو دا ځکه جوړ شوی دی چې چا غږ نه کړي نو هنه اوس گئی لګیا وای ته جمعې پر روز باندې چغی چغاری و رازی آوازون چغی چغاری سوک با پتا پوانشی چو استاس سووی چو جماعت نراوزی تتن تپوس کوان چتا دا استاز نانن پا تقریر که دا جمعی پا تقریر که سزده کلو آبو یرد ما خیال نونو زکلی تا تلیو ما نستا خیال زکنو چه داغا پزلو که درد نشتا اگا زان لگی آده آپ خپل فکر که لگی آده اگا زان لسا جمع کول غواری نبستا تا دا ما کما کسی راغستی دو اردو کتابی لیدلی او یا اخباری کتلی نا کسی میسی تا توائی تی خونی خبر کردی دا قرآن و سنتنا نا آخری خبر ادا کوم چکم مشران پکلو کی چتاز و تا استازان وائے چاگی تا چرے دعا اونکے خیری و تا کوئے چی خدایا تول سزاور کی چمونگ تا دماند ترجمہ ام ندا خولی پنزوس پیتا کالے امامت اکڑی دی امونگ اید اخپل دین نیو خبر کلی ندا ماند ترجمہ رازی ندا جنازی پا پتا پوئی گو چرتا پا عمر کی رات ندی ویلیو چی خانت دا ماند واورا تا دا جنازہ واورا کمونگ با زیارت لطلو ناغ با عمرہ سر روانو چی غزائی که سوال قبلی سوال باوکو نویا خدای اتوالا سزاور کی ور دعا وطاو نکے اگا دعا لائق ندی اخو طول گندونو پا شرک کی ترشیوی دی خوا کتازو بی خبا کی گئے خو شالی گئے خو زدی پتا با قیامت کی لگی مونگ تا معلومات تی زمونگ نظر لگی استاسو نظر نلگی تاسو بیسی با تو نکوی چی زمونگ استازان دی اللہ دخور سراو بخیر داست وآخر دعوانا الحمد.